أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد الأفديت فلندريمت ينمتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit, ku kemi ngel në surën Al-Baqara, duke u ndal tek ajeti 204 i surës Al-Baqara. Ajeti 204 i surës Al-Baqara është domthonjë një lloj ndërhyrje në mes dispozitave prej haxhit në dispozita tjera, duke bërë një detajizim Allahu xhele xhelaluhu për dy kategoritë që ti përmendi në fund të ajeteve të haxhit. Pra tani kush ka mushaf apo është duke përcjell me telefon, e ta shikon atje nga ajeti 189 deri tek ajeti 203. Pra, prej ajetit 189 të surës Al-Baqara deri tek ajeti 203, llogaritet si tërsi e haxhit. Llogaritet si tërsi e haxhit, ku përmend Allahu te bareke ve teala dispozita dhe shtylla të haxhit. Prej ajeti 204 deri tek ajeti 214, prej të ajetit 204 dhe të ajetit 214 është një loj, do më dhënë, pushimi nga juridiku, duke përshkruar disa prej sifatëve të njerëzve, pastaj prapë vazhdan Allahu Gjellë Gjellalu me dispozita. Nga se kemi përmenë se Zotë i unë të bare kjo e tera surën e Al-Baqara e ka bo gjithë përfshirëse: histori, cilësi, njerëz, kategori, rëfime, dispozita, juridik për Allahun, e kështu me radhë. Pra gjithçka që flitet në fenë e Zotit e ki në surën Al-Baqara. Tani, para se të vazhdojna në këto ajete, do të mundohemi që nga ajeti 204 deri tek ajeti 210 ti marrim sot në këtë ligjërat me lejnë Allahu te bareke ve teala. Kemi përmendur vëllezër se në surën Al-Baqara ka shumë përshtatshmëri. Nuk vjen një ajet pas një tjetrit pas një përshtatshmëri. Ekziston aty. E din kush e di dhe nuk e din kush nuk e di. Tani shikoni atje me vëmendje tek duat e njerëzve që bën haxh apo duat e njerëzve në përgjithësi. Allahu i ndajti dy grupe. Tha Allahu te bareke ve teala: "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya." Ka për njerëzve që thonë: "O Zot, na jap të mirën këtë dunjë, në ahiret s'kan kur gjë këta." Wa minhum, e prej tyre ka njerëz që thonë: "O Zoti jon, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar." Ai jap dunjë të mira dhe në ahiret të mira dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Këto janë dy kategoritë njerëzve, vëllezër, në përgjithësi. Njerëz që e lipin dunjën dhe njerëz të tjerë të cilët nuk e anashkalojnë dunjën, por synimin e kanë ahiretin. Tani vëllezër, kur përfundon haxhi, Allahu xhelal nga ajeti 204 tregon se çka janë të gatshëm këta njerëz me bë për këta dëshira. Që ne e kuptojmë nga kjo, vëllezër, se lutjet e këtyre njerëzve nuk janë vetëm lutje, por ato janë dëshira të thelluara në shpirtat e tyre. Pa nuk thot dikush: "O Zot, jepëm veç këtë dunjë, vetëm se shpirti i ti e don shumë këtë dunjë." Dhe nuk thot dikush: "O Zot, ma jep ahiretin, vetëm se shpirti i ti e don ahiretin." E Allahu xhel xhelaluhu, për ta vërtetuar këtë, pra, tani mund t'i adresosh kështu, kush don me u thellu në surën Al-Baqara, dy lutjet. Pra ajeti 200 edhe 201 detalizohet, pra përmendën këta njerëz në holësir çfarë janë gjendje me bë. Më thjesht, ky njeri që i thot e du dunjën, çka është i gatshëm me bë? Prej ajeti 204 deri te ajeti 207 Allahu e tregon çka është i gatshëm me bë për këtë dunjë. Prej ajeti 207, prej ajetit 208, prej ajeti 208 deri tek ajeti 214 tregon Allahu ky i cili ka thonë: "O Zot, ma jep ahiretin, çka është i gatshëm me bë?" Apo nëse nuk e di, çka do të më bëjë. Pra tani vëzër tema jon, jo kjo është një loj pushime, kanë qujtë djetartë istirwaha, është se kush janë këta njërë se e lipin veç dunjan, dhe qëfar mund të bëjnë këto prej veprave, dhe këta të tjire të sët e lipin ahiretin, duke mos e anashkalu dunjanën, qëfar janë nga që me bo dhe qëfar duhet të bëjnë. A është fjala e njëriut, o Zot, ma jep ahiretin, fjal goje, apo ka tatim? A është fjala e njëriut, o Zot, unë e duke të dunja, fjal goje, apo ka tatim? Ajeti 204, deri tek ajeti 214, në i tregon këto dy kategori. Pra, rezumeja e ajeteve, që ne i do t'i përmendemi, është kategoria e parë. Qëfar janë gatshëm me pagujt prej tatimit për ta realizu, o Zot, në jep dunjojën. Dhe, prej ajeti 208, deri tek ajeti 214, është detalizim i rrugës së atyre dhe sëtë kanë thonë, o Zot, në jep dunjojën, por ne e duam ahiretin. E qëfar bojnë këta prej? Pej veprave. Kjo dhe zërosh pra qështja e këtyre ajeteve, ndërsa nga ajeti 215, Allahu Gjeli Gjelalu hu vazhdon me tregu dispozitat të tjera të cilat do t'i përmeni me lejnë Allahu të bareke u e tjala. Pro kjo dhe zërosh për saqëmëria mes ajeteve. O shumë rëndësishme dhe zërosh të na kuptosh. Nga se surët nuk kuptohen pa e kuptu për saqëmërin. Pra pse Zoti e bjetë që këtë ajet mas këti tjetëri? O shumë rëndësi për të kuptu, nga se kjo t'i vetë ajet, do më thonë, për shemë, vëllezër, nëse në jetën e kësaj bote, njerëzit kanë qefë mi pas gjërat e rënditura, gjësan është në vendin e vetë, nuk mundet më konë kulmi, poshtë e themelin naltë. Pse? Se dhe njerëzit, me rëndë bane. Gjësan ka, shiko, detalët më të vogla njerëzit i rënditin. E para më do, vëllezër, këtë Kur'an e ka zbit, Rabbul Alemin, e cilë e ka kriju dunjajën. Si e ka rëndit? A ka rasi në Kur'an? Ska rasi. Andaj dhe zër, studimi i përstatshmërive në Kur'an në ndihmon me e kuptue fjallën Allahu të bareke vëtjala. Tani i kthejmi ajeteve që të shojnë qëfar ka detal në këta. Ajeti 204, thotë Allahu të bareke vëtjala. Wa minen nasi me ju iqibuke kauluhu fil hajati dunja, wa ju shhidu Allahe ala ma fi kalbi, wa hua alet dul khisam. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, dhe për njerëzve ka që fjallë e ti në këtë dunja të polqenë shumë. Fjallë e ti në këtë dunja pëlqejnë shumë. Wa ju shhidu Allah ala ma fi qalbi. Dhe e merë Allahun për dëshmitar për atë që ka e konë zemrën e ti. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, wa hua aladu l-khisam. Dhe ma grindavec, dhe ma i ashpër, dhe ma njeri që ka dëshirë mu konë, do mon, armitsor se kjo s'ka. Unë din me manëvru me fjallet, që që do të shumë me lejnë Allahu të bareke, wa teala. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, wa idha te walla se afil ardi, li ufsi dhe fia. Dhe kur largohet prej teje, pra kur e merë rrugën e vetë, vrapon në tokë dë bëje fesat. Pra, ecë në tokë që dë bëje fesat. Wa juhli ke lëharthe vë nësë, shkatron njërës dhe shkatron bakti, shkatron të mbjellurat edhe shkatron gjithë shka shkatrohet. Prej gjallëjsave të Zotit Gjeli Gjelali. Thetë Allahu të bare kjo e tjara, Wallahu la ju hibbul fesad, e Zoti se do fesadin. E Allahu Gjele Gjelalu nuk e do në fesadin. Pas e thot, wa idha qila lahu taqillaha, e kur dikush i thot këtina, pra kur ti thuet këti njëriut, ki frikë Allahu, druju Zotit. Qka thot Allahu Gjele Gjelalu? E khadhet hul izzetu bil ithm, in gjitët mburja me bo gjuna. Kur ti thot dikush ti, më zban fesad, ki frikë Allahu, druju Zotit Gjele Gjelalu, tut ju Allahut, këtina, dhe mon, kaplohet nga një gjendje e krenarijës. Mirë po thëtë Allahu, bil ithm. O sigur ki mburët me gjuna, e baju në këta. E kështë mëra, thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, fa hasbuhu gjehennem. Shiko, kjo kategori vëzër e njerëzve, që që do të apërmenjë me nejë tani, mund t'jen përëndori, ushtar, fuqit mdoja. Të sërat kanë thonë shumë për djetarë, këte janë kategoria e munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu Gjela, fa hasbuhu gjehennem. I mjafton këti gjehennemi. Këtë mburit madhe që ka kjo e zanë, tha Allahu Gjela, i mjafton këti gjehennemi, wale bi selmihad. Dhe sa djep i keq që është për ta. Sa djep vend ku ka menet gjatë i keq për ta. Kjo dhe zër, do më dhonë, kjo është kategoria të sinë Allahu Gjeli Gjelalu e ka përmend me herët me qëfar konteksti. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. O Zot, na jep në këtë dunjë. Tani vëzër, çka ta kuptosh këtë ajet? çdo gjerë në këtë ajet. Është detaj, hollësi e këti njëri që ka thonë, o Zotë, unë e du dunjajën. Mirë, kur kjo e du dunjajën, kjo punon për këtë dunja. Mirë, po i dul dikush karsi kësaj dunjaje, Allah dhëtë, kjo nuk e ka gajle. Vrat, bakti, prish gjalesa, i prish bimët, edhe i prish njerëzit, i vran njerëzit. Pse? Vetëm e vetëm që ta realizoje fi dunja, ma jep dunjan. Dhe pastaj vazhdon Allahu xhela për robrit e tij, muslimanët e kërkojnë ahiretin. Tani kthehemi prap ajeteve në detaj. Wa minan nasi, dhe prej njerëzve. Dhe wa minan nasi është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë në Kur'an. Shikoni ajetet në Kur'an si vijnë, dhe wa minan nasi wa minhum, prej njerëzve, prej tyre. Nëse e gjen Kur'an, dhe shpesh vjen dhe prej tyre. Apo madje nëse e çel Sunen al-Baqara pin fillim, prej fillim. Ha. Allahu xhela xhela kurkun nuk përmend emra. Përmend thot elledhine minune bil gajb, ata të cilët besojnë gajbin. Kush janë ata? Ata. Kjo është për emër. Mo këtu nuk është përmend emri. Nuk thot Hasani, as Abdullahu, as filani, thot ata që e besojnë gajbin. Kur del Allahu xhela te pabesimtarët thot innal ladhina kafaru, ata që kanë mohu. Kush janë ata? Vajzdan Allahu thot wa minan nasi man yaqulu amanna billah, dhe për njerëzve ka që thoni besojmë Allahut dhe ahiretit. Kush janë këta? Apo shembulli i tyre, kush është i tyre? Vetëm në Kur'an do ta gjesh këta shpesh. Ha, shpesh do ta gjesh në Kur'an ata këta, prej tyre të cilët. Dhe kjo vëllezër, ata që nuk e kuptojnë Kur'anin në mënyrë burimore, nuk mund ta kuptojnë këtë çështje. Çka është kjo vëllezër? Edhe tani të ajeti 204 të Allahu, dhe për e njerëzve ka që ty të pëlqejnë se si flet për këtë dunja. Pse vjen shpesh në Kur'an dhe për e njerëzve ka të tilë dhe për e tyre ka kështu, pse nuk thot drejt për dhejtë Allahu filani? A është i paaftë Allahu me folë qështu? Kanë thonë djetarët, Allahu i mëson njerëzit në përmjet formës Kur'anore si mi i bardë mesajët. Allahu Gjellë Gjellë dhe Zër ka mujtë në Kur'anin me ezbrit një Kur'an dhe është i aftë të barek e vëtjala dhe kadir dhe i fuqishëm me ezbrit Kur'anin biografi në si cilit. Apo do me lexu që ishdo këtë filani, allani, detal që ka me bërë që ku shoh filani. Apo do mirë pa Allahu këta nuk e ka bërë dhe Zër. Madje, madje ka pas munafika në kohën e pengamberi së sellem, kohë gjatë nuk i ka ditë pengamberi alej salat e salam. Apo a qka më interesant dhe Zër? Shka është më interesant? Në surën e Ahzab, në surën në falni, në surën e Nur, në surën e Nur, surja e 24, dhe zonë është surja e surja 24, dhe zonë është surja e ajete të cilat i prekin palc në zemër ata cilat dojnë me e përhap amoralitetin shëshri, zinan, të shthururat. Në surën 24, surja e Nur, ajeti 11 e të poshtë. Është që kemi përmenë sikleti më i lartë i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Cila është sikleti, vëllazër? Kur e kanë shpif gruajën e vet Aishën se ka bërë zinë. A ka më maran, vëllazër? Vëllazër, këtë meselë kupton se shumë rëndësi. Kush nuk e kupton këtë meselë, do të ballafaqohet me telashën jetën e kësaj bote, në raporte me njerëz. Monument tash, jemi të ajeti 204, po neve na duhet disa ajete që ta kuptojna. Kur e akuzun Aishën se ka bërë zinë. Ne përgjithësi e dim se kush e ka akuzu? Ibn Seluli. Çto e dina? Që shtu janë sill muhabetet. Mirë dhe zër, Kur'ani, a e ka cek kush e ka shpif Aishën? Çto ajete, surën Nur, pin 11, e të poshtë, janë sharimi kësaj mesele. Kur kanë zbi qëto ajete, pejgamberi s.a.s. ka shkuar ka përgjuar Aishën, ka thënë, "Oj Aishë, je e pastër." Pse? Zbrit Allahu ajete. Cilat ajete? Thot Allahu xhelel xhelalu, "Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum." Ata që e kanë prurë iftirajën, shumë më rëndësi kjo, Zot. E akuzuara ka emër Aishë, çika e Abubekrit, gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mir. Allahu kur peqartson se Aisha është e pastër, mirë, pyetja e njerit e para, e dyta, mas i Aisha është e pastër. Cila është, kush e shpifi, Allah? A që kjo? A të kishë interesu ti kush e shpifi, Allah? Po. Mirë, para se me të interesu ti, kujti ka interesu? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa e ka gruaja? Do është pejgamber? Që merre ti gruën tënde dikush me ta shtëpi. Allahu inshallah i ruan këtë muslimanët dhe familjet e tyre. A të intereson e para më kon familja jote e pastër? Po. E dita se të intereson kush e ka shtëpi valla? Kush? Kush janë filani më duhet? A mund është tash para në fal sikletin mund të me të kap tyje. Mirë, këtë siklet e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tani Allahu gjitha pasron Aishën. Mirë, pashtot pytja, ku është e ka shpif? Allahu thot, asbe të minkum, diku shpi uve. Dhe gjonë dhe zër, e jeti një më dit, surja 24. Allahu thot, ata që e kanë bo shpifin, u kri, kjo shpifin, nuk o e vërtejt. Aishë është e pasër, kjo më rëndësi. Mirë, ku është e shpifi? Asbe të minkum, diku shpi uve. E pse dhe zër, diku shpi uve? Pse nuk përthot Abdullah ibn Ubej ibn Selul, që ki? Me filanin, me alanin. E ka shkundër me vëzit. I ketë Kur'ani është shtu. Dikush pi juve, do pi juve. Thetë Allah u gjithë, u aminkum. Ha. Dhe për juve ka që thonë kështu, kështu, kështu. Dhe ka dikush pi, pi thotë mesin tanë, Allah u gjithë shpesh në ajete, thotë dhe ka në mesin tanë o Muhammed, alejhi salatu selam. Mesin tanë, po dhjesh ashtë, se në të vonë hava, me tyje, jetë e se lelu në liuadhen, munon me të bojnë intriga tyje, me të rejt, me të mashtruhe. Mirë, lezër, nëse i thot dikush, po pse nuk i ka zhoj Allah me emër? Po që imur? Rast tjetër në sura Ahzab, po. Sura Ahzab. Allah u gjithë në sura Ahzab, gjithashtu e ka pas një siklet Muhammedi s.a.s. Sura 33, ka pas një siklet. Allah u gjithë lale ka zbrit se do të martoj të gruje Zejnebën. Zejnebja ka qenë gruje e një djali që se ka pas e një Zejt. Ky Zejti është njofti djali Muhammedi s.a.s. Këta djali se ka pas. E ka adoptu, e ka rujt. Allahu ka dash me shfuqizu që nuk e ki djal. Ky e ka shlu grujën, se një në mordhash. Allahu dhe që këtë grujën ish të këtina, ti do të apaj gruje. Muhammedi s.a.s. mu shqetsuë, se ka thonë, kanë me thonë njerëzit e martoj, kanë, rejen. A më nëshme paramë në? E martoj, rejen. Allahu dhe, ne e dim që këtë menu ti, po kjo ka më konë gruja jote. Mirë. Allahu gjitha për me përforcu këta, tha na kena me ta martu qatë gruje e ish kujna. Lezësu në Ahzab, Zejdit. Allahu nuk të rrot, Zejd e kojemi, që Zejd e kojemi. Mirë, këtu pëse nuk tha Ibn Selul? Pëse nuk tha Ibn Selul? A nuk mund të Allah me kalzu me letër njëftim, që që gjithë? E ba, kur dhe lezonat i gishtim? A jeti vilani po, që? E Allahu gjitha, aj që ka kriju gishtin e stademnina, po e di. E pëse nuk tha Ibn Seluli? Për e shumë dobive dhe që e kanë zirë djetarë kanë thonë, sepse si kur të zbrit të me emën me mbe emën, do të trazon të shumë të lashe, e nuk ishin prioritet e Muhammedi s.a.s. E kupton? Si kur të zbrit të me emën me mbe emën, hajde tash ketë fuqia e Muhammedi s.a.s. me sahabët e ti, mu morë me Ibn Selulin. E kjo të ta zhvendos të Muhammedi s.a.s. prej mesajit vetë. Andë që ka tha Allahu Gjellala, tha pi juve ashtë. Pi juve. Apo? Qa është më interesant? Disa për e tyre qka u zunën, se kanë folë, pi muslimanve të mirë, u rafën me disa për e kamgjikave, pi muslimanve të mirë. Ndërsa, kryesori pështoj. Allah o zbiti ajete. Tha nuk pështon ajte une. E mirë, pëse o zëtë se ka të zove ndu njo, nuk ju duhet. Në rëndë si u pas luajshja, e mirë, ku shaj, kini ba do të, jo, unë sunri ratë, ta di, nuk gjvendosë, Allah, nëzirë pi asaj që ka më kresore për ti. Mirë, cila ishte vëzër më kresore për Muhammedin s.a.s. A mu përla me Ibn Selulin që është një njëri pavler, a me e që mesajin ver? E Allahu pi gjdo senit që kish mundësi, a një pëse ti shetson ajo, dhem. Mirë, po hek pi mesajit, të largon për i kresores, Allah i dhe qyre, gruin e kitë pasër, hacë për para. E kush ma ka bo? Hacë për para. Pse? Se ti e ki një barë shumë matë madhë sa mu morës. Që funi funit që e zune, qka? Lema mua ta. Lema mua. A i ka jetu prap i qetë me njësën e pengamberi sëse. Këthejme tash të jetë 204, vëzër. Allah dhëtë dhe prej njërzve. Mirë tash e një të apytje. Dikush thotë mu lukë dhe pëm vetë. Kush o që ky? E Allah kur në Kur'an nuk folë shto, vëzër. Për së farashie. Për së farashie. Sepse Allah u dëshiron njërzit me ndreq, pa emra dhe mbi emra. Andaj ka qenë tradit e Muhammedi s.a.s. kur ka gabu dikush, ka ibt khutbe dhe ka thonë, qka punë e disa pinjezve po bojnë kështu kështu? Mirë dhe zërë, i këthejmi kështu, ma reale. Nëse na kishmi pas fatin me jetu me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allah na mësof me hinë gjenet bashkë me ta. Edhe ti shmikon në kona ti dhe të kishmi gabu diqka. Edhe na kishti në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O filan, esë pak të. Edhe i thonë kështë kështë, ke gabu qëto. Për një sajë. Tash, prej dashnijës të madhe që ka na mendojmë, shpesojmë dhe Zotit që e kena për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a para në sahabët se ka ndasht, atë kishar zhega? Jo, kështë thonë, ja Rasulullah, ka mu munu maksimum tash me përmisu. Bile unë nderona që ti më ke thirë, e më ke thonë, që tu ke gabu, e ka mu përmisu. Mirë vëzër, me ket dashnijë të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sahabët, pejgamberi nuk i kushtoi kë. Nuk i ngushtoi kë. Kush ka bërë çështu, e di ai në ta ndreqe. Mirë, me gjithë këtë dashni, nuk i thoj kë, o ti filan, haç këtu, pse ke bërë kështu? E çka thu ti kur i thu dikujna? A e kapet tash momentin? Parë më kur ti dikujt i thu drejt për drejt, o ti burr, ti gabim mie. A parë më të bën ti, hiç. O nuk të bën, vëlla. Parë më, për shembull, hoxha më i thon, i vjen rran apo? Baba më thon, i vjen rran. Apo, me gjithë se e donë. Pengamberin së sellem, Allah o thotë, pengambert këmë bo, po me bo tim ju foqë qështu me emna dhe mbi emna, ato ranohën shumë. Shumë ranohën. Andaj shikove dhe zërë, mënirë kur anore është, ua minën nësi. Dhe prej njerëzve ka kështu. E ta është dikush thotë, kush janë këto? Po, maravesh. Kur, po shemë kur thënë anë kështu. Dhe prej atyrë njerëzve që s'falën, ka kështu. Kur dëgjon për kritikën e mos namazit, nuk shqetësohet shumë. Mirë, nëse përmendet një emet atyre që ka falin namaz, ai që ka falë, që ka thotë, që ka tha? Pse? Apo, kur ta përmendet për shembull tyje një cilësi që ti e zëvetën për shembull, ta zonë kështu. Kur Allah u fol për burrat në Kur'an, burrat shushu kështu. Gruja se qënë gruja? E qënë burri. Kur thotë Allah u fëmit tash, janë ata objekt i ligjërimit. Ma e men, dhe zërë. Kur mos këshillo, me emra me mbi emra. Dhe kjo është e pe asaj që ka njerëzit sot e kanë të lejtë, dhe zërë. Kini pa disa bohën dërvisha me zërë. A, thotë, unë jam i sinqerë, dhe drejt për drejt të thamë. Kur gjësit të thamë, dhe. Ti du dosh me prisë, ti dosh me ndreqë. Si dush me ndreqë, thuj, ka është një fenomeno për hapë, një dukuri e keqë, mira me largua, tha. Apo? Jo, dhëtë mi a thonë filanit. E, kur dush mi a thonë me emër, ti të dosh me prish. E nëse Zotin nuk ka folë kështu, ku shina na me folë ashtu? Zotin s'ka folë kështu. Zotin. Dhe mene këtë hadith, se ka nëzhenë imam Bukhariu. Thot, Aisha radhiallahu anha. Një ditë për ditëve ishtë na sinkrat për nga mberi sëllëm. Të nejtë me për nga mberi sëllëm. Po vjen një njeri për larkë. Një njeri po vjen për larkë. Edhe dërsa ishte të araj për larkë, për nga mësa me pa kusha, edhe pithat Aishës, sa njeri ke që ki. Ja nisi me kalëgjur dishka. Mirë. Muhammed Ashkenën, sa i Bukhari. U afru ki njeri, erte për nga mësam po fol me pengamberin sëllem, për nga mësam po thrilët me ta but, shumë but. Edhe a ju lërgu. Edhe tash Aishë i tha, ja Rasulullah, kult e ma kult, thave qka thave, para se me ardhaj, kur ardhaj, u sile but, e trajtove mirë, shapi bet ashkjo. Qa i tha për nga mberi sëllë? Oja ishe, janë do njerëzit e Allahu, s'ka dikush që dënohet në akhirat ma shumë se që ta. Mirë po, shërën e kanë të madhë, e na i rumi me sjellet mirat në njerëzve. E miklon, e përgdhejn, hajt, shkollo. Pse? Po ti me bo me i me ta në detal, me bo me i me to me qëru e sape, po ti edhe me fitu hup. E kuptonë? Edhe me fitua ta, dikush thot po punë madhe kanë pas ke fitua. Po ja është 2 gram vlerë si ka. A kupton? Për shembull njëri me thon ti për shembull, e mitesh atë 1 çan. Si ti e kam rrok, shaka me mitë valla 1 çan e pa e mit. Do nuk ta zë dikush për, njëri me thon për shembull, si ti kam mësini mizës në fund e zona për muri. E shka me të bën aty valla. Po mizë valla s'ka vlerë ajo. Jo më ka dalë gjuka se kam mit. E ka donjëherë të njerëz, s'ka vlerë. Andaj shka tha, o ja ishe. Ka të njerëzit. Kategori, mu mirë me ta, po më shonë jeta mu me ta. Kështu që, unë e dashta me të kalëzu ti e se ka kësi, a kur dvenaj mu në raport me mu, qështu si dhët me njerë. Andaj, shiko dhe zërë, thëtë Allahu gjelohë, lëve minë në nësi me ju ëgjibuke, ka uluhu fil hajatit dunja. Ka për njerëzve që të pëlqenjë ty fjale e ti në jetën e kësaj bote. Kjo është mësimi i parë që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Kush është për çellëve zor këtu? Me këtë ajet ka për njerëz që të pëlqejnë fjala e tij në jetën e kësaj bote. Dietarët kanë diskutuar, kanë dhënë disa pritëre, janë munafiqun. Disa prej dietarëve kanë thënë janë njerëzit e rrenës me argumentin e fjalës Allahu xhaqat ve yushhidu Allah ala ma fi qalbi. Sepse rnacaki vëzër e përdor shpesh vallahi. Rnacak, mohon e men. Ata për shkak të mungesës të fakteve dhe se njerëzit nuk i bindën, a shpesh e thonë vallahi bila Allah e di. Shiko, Allah e di. E ky e qet shpesh Allahin përpara për me dal ky sahih, se nuk ka sahih. Apo nuk i vërtet e duhet me mor gjithmonë që Allah e di. Vallahi Allah e di. Allah më dinjet e kështu me radhë. Pra, kanë dhënë dietar. Ajeti është për qëllim ose munafikat ose njerëz të rrenës, ndërsa Sheikh Hussam Dimi çfarë thotë? Munafikat janë rënacaka, rënacakt janë me nifak. Pra, nuk ka kontradikt mes dy mendimeve të ulemave. Thotë Allahu xhelel xhelalu: "Yu'jibuka qawluhu fi al-hayati ad-dunya." Të pëlqejnë si flet ai në jetën e kësaj bote. Çka është për qëllim kanë dhënë dietarët? Munafikat kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata i kanë bërë shumë probleme Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Madje problemet që e kanë bërë munafikat që kanë bërë kafirat. Andaj nder nuk e kanë prek kafirat. Kurse kanë prek. Madje është rasti kur Abu Jehli ka dashur me vrar Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe Muhammedi sa më kalon Aliul Munaina, Abu Jehli ka prit den sabah. Pse mos të shqetësoj e gratë? Si ka imrejna? Ka thonë ku delaj, mirë në vashme ta. Pse? E kanë posë tradit arabët, sidomos të Mekës, Kureshit, me gratë mos më morë. Që në ti mund është medikan me hinë hasëm derin fit, derin vrasje, së më ndërëson gratë e tjere. Gratë e tjere së më ndërëson. Ndërsa kur kanë alë Medine, Ibni Seluli e ka prejkë ndërë. Apo? Dhe kjo ndohë, vëzër. Andaj, fjara e ti të pëlqenjë jetën e kësa botë, pse? Sepse ata gjithmonë kur është ngrit dhe një kritik për ta, kur kanë ardhur te pejgamberi, ashtu e kanë sill muhabetin, ato sa herë kanë dalë klam. Për shembull Ibn Seluli ka thënë, rrit te çenin në fund të ha. Rrit te çenin në fund të ha. Dhe dikush prej pranimit ka thënë, kanë ekiti për çellim me këtë fjalë. Ka thonë jo fjalë e përgjithshme, rrit te çenin të ha. Po jo se ti problemet ta kanë bënë me thonë këtë fjalë. A e ka posë më për qëllim rrit e qenin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur ka arte me nësama i ka thonë unë e thamë këtë lafa? Kur? Shpesh her i ka po për nësama presione fjallë në drit kliga i ka thonë dhe kur është zonë ka thonë ja Allah e dhe këtë punë edhe nuk s'kanë mujtë me zonë kur munafika. Andaj kanë thonë djetarët për shkak të aftësisë së gjuës dhe armitsisë të cilën e kanë bo me mjeshtri, Allahu gjithë thot, ka prej tyre të pëlqen që shfolti. Qka është pëlqen? Mon ti mahnit që i thu, tamam, shko, largohu. Thot Allahu gjithë luare. Wa ju shhidu Allahe ala ma fi qalbi. E aj, për fjalët e ti dhe zemrën e vetë, e merë dëshmitar, Allahun të bareke, wa te ala. Por shemull, kër e kanë zanë, shemull, në gjuna, apo në gabim, apo dishkat madhe, si me dalë për krize, ka thonë, Allah e disha kam zemrë. Shkom thonë dhe shkom thonë, u këri. Tani vëzër, kanë dhënë djetarë, si e ka morë Allahum për dëshmitarë, kanë arë di komente. E para, ka bo beshëm, vallaj, billaj, tallaj, se këmë bo, në regu. E dita, thëtë Allahu gjelohë, ju shhidu Allah ala me fi kalbi, të e ditë se Allah e shef, aje ban këta. Të e ditë se Allah e shef, aje ban këta. Dërsa ma afer është saj, betohet në Allahun të bareke, vë tjala, pasetë të zotë i unë të bareke, vë tjala, vë hua e leddul khisam. Nërsa e në realitet është e led dul khisam. E led, që do më thonë? Lud. A i thonë të na lud? Apo? është gjuhë në arabe. Lud, i thonë shtremtës. Gjdo së tani shtremt, a uajgj, i thonë ledud. E led, që do më thonë? Allah o thotë, dhe këj njëri që banë bëjnë Allahin e ty të mahnit me fjalë, dërsa është rënacak i madh, e led dul khisam. Qashtu të tafsilë, të pështilë mua betin, e shtrëmon edhe të vërtetën, edhe të pavërtetën, ha, e fiton betejën. Në këtë dunjo, e fiton betejën. Andaj ka thonë, pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, adinë që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, ka thonë sallallahu aleyhi sallem, inë e bëgadar rijali ilallah, el-eleddu l-khasim. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, Allahu më shumë të urrej një njeri i cili është el-eled, el-khasim. Shumë di me manovru me lafe. El-eled, është i shtrem. Apo? Edhe el-khasim, ja ka qefi më grind. Ka qefi, këtë bëti disa njerë. Menzi ze priti më bëti shka, që është ushtru sofra me bëti muhabet. Apo? Dhe ai nuk e gjenë se që aty ka shpëtim të Allahu Gjellë Gjellali. Nuk është aty ty s'ki me shpëtu me këta. Andaj Imam Maliku çfarë thon te vëllezër? Hadhihi al-khusumat. Çto polemika shka unë i dëgjoj për njerëzve. S'kan kur gjë të bëjnë me fejen. S'kan kur të bëjnë. Don, njerëzit sa bëjnë polemika, komente, nën komente, apo dhe ju duket vetja shpesh vetë ulema apo mendon se Ibn Taymija mu pas kanë gjallë kishar me mësu te kitë xhvidin. E kështu me radh. Ju shkon me një kasmot. Thot Allahu Gjellë, huwa alad. Noksan është. Wallahi noksan, alad. Al-khasim është i pasionumi, ja dof me flakë don, me bë polemika. Andaj thonë Imam Maliku, këto polemika s'ka të mbajnë me fejen hiç. Feja vëzërosh është me argumente. Qarta, të prera, me Kur'an, me hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa këto muhabete janë muhabete të shkatrimit. Kjo është ajo që ka përmendur Allahu te bareke ve teala në këtë ajet. Pastaj çfarë thotë? E ai kur ta kthehet ti shpinën, shiko. Këta e kanë thënë dietar vëzër. Argument për këtë çka tha Allahu xhallahu ala. Shiko, ai thotë kur flet, të pëlqen. Kur do më argumentu, e merë Allahun dëshmitar. Kur hin hasmi, e fiton betejen. E fiton seancën. Pse? Se di me manëvru me fjalë. Allahu thot, e argument që orë rëna cak, shikoje. Ua idha te walla, sea fil ardi li ufsi de fia. E aj, kur ta këthen të shpinën, vepra e ti është, sa i në tokë, shëtit me fesatë. Andaj, janë argumentu djetarëve zërë me këtë ajet, ajetit 205 i surës el-Bakara, se të Allahu nuk pranohet fjala pa vepër. Dhe vepër argumenton për realitetin e fjalëve. Më përshimë, na mujna me fjallë shumë mirë, me tanë jena matë mirët, apo jena ashtu, por vepër njërzit e lezojnë. Apo? Andaj përshimë, Abdullah ibn Omeri, dhe Abdullah ibn Mesudi, qëfar thonë të? Ne munafikat i kemi dalu me vepra. Cila për vepra, së ka transmitu Imam Muslimi, ka thonë kur zdilke dikush namaz të sabahut, edhe namaz të jatsijës, se bashkëmi malë matë. Qaj njëri ku me di që ka folaj, sa i ka thonë zorë, që i jabin plët zorë, a ba, që njështë lupë, ty thuva, kim mes kjo edhe firdeusi, veç me dekë. A ma jo, shikoj e vepra. A në shikoj, Allah thotë, aj kur jetë me vepra, jufësit, banë fesatë. Shalat Allahu që, wa juhulliku l'harthe wa nesl, dhe shkatron bagti edhe njerës. Kjo është ajo që e kam përmend djetarët në këtë kontekst. Qëfar është tu përqëllim me këta e bezër? Ka ndonë djetarët për arritjet e qejfeve të ti dhe tekeve të kësaj bote nuk e ka dert hakun e kërkujna. Qëllë dhe zër? Lëgjë ajetin me vëmendje. Andaj kjo është ajetit 204, 205, 206, 207, koment i fjales Allahut për disa njerëz, Rabbena atina fit dunja. O Zot, na jep të mirën këtë dunjë. Mirë. Kta çka punojnë vëllezër për këtë dunjë? A e kanë vetë shpresë? A e realizojnë këta? Realizojnë. Çka thot Allahu që? Në realizimin e dunjës së vet, ai as pejgamber nuk njeh. As Allah nuk njeh. As hakët njerëzve nuk njeh, qoftë ato të njerëzve, qoftë kafshëve. Apo? Për shembull, thot Allahu që, "Wa yuhlikul harth wan nasl." Harth, kard, kanon dietar. Një komend, tokën. Ja merë tokën njëri, thot, toka jema qëke. Juhlik. Ka thonë djetartë, e shkatron njërin, e shkatron vetën, në khiret. Sa ka për njërës dhe lezër qështu? Me folë me ta, janë njësë me hadithë, me, apo, zoti madhe, apo, unë e kam bohaqë, kam qelë një qeshëm, qa gjë, a këtë toka të zurbu me i kaj. Ka thonë për nga mërë, alej salat e selam, ku shë uzurpon një copë toke, Allahu e ngarkon me 7 fish qasajna në akhirat e banaj. A ki bërë disa njës për një copë toke, lomë banë me njës, copë banë. E qënë du një më pesh. Për një mësë në thotë, Allahu e ngarkon 7 pjesë. Paramno dhe zërë, paramno një njëri me 5.000 hektar tokë në akhirat. Shka i ti bajnë, Allah, për të përsërani, po në du një dhe se kujtojsh asë që 5.000 vetë këna menit. A kupton? Thotë Allahu u gjellu ala. Wa juhlikul hardh dhe shkatron të mbjellurat. Toka, se ka gale, të minjët janë të këtë këto. Dhe ka anë komendu e juhliku l'harf, shkatron njerëzit. Kusht i dale për para, për dunjan e ti, vrate për etë. Shemull, aja ka sinu diqka. Ka sinu diqka. Dhe, i del dikush të kjo toka jeme. Kjo është e drejta jeme, nuk njep drejta. A dhe tha Allahu Gjellu Ala, li ju fside. E fesadës e shka të më thanë, vendosja e gjërave jo në vendin e vetë. Vendosja e gjërave jo në vendin e vetë. Thotë Allahu te bareke ve teala, wan nesl, dhe nesl. Qa është nesl? Ka dhe në disa prit djetarëve, nesl janë baktit. Baktit. Ja merë, diku, për para njës, normal, ka dhe komente, deve, dele, lop, po sot komentohet me gjithë shka. Uzurpon. Është i fort edhe uzurpon. Thotë Allahu te bareke ve teala, wallahu la yuhibbul fesad, Allahi nuk e do fesadin. Allahi nuk e do në më uzurpu gjërat pa të drejtë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Medinë, vëzër, pejgamberi Allahut, më i dashuri Allahut, ka ardhur në Medinë dhe tokën të cilën e ka bëu xhami, e ka blerë me parat e veta sallallahu alaihi wasallam. Për sa disa njerëz çka bën? Unë dunjohen me zon. E çka thot po? Kur gjove zvonon se pata kim vao vëzër? Njerëz çka janë ndigatshëm me bëu për dunjën e tyre? Për dyqanat e tyre, për tezgat e tyre, për pasuritë e tyre. Peshë që ndunjohen. Dërsa për në akhirate nuk e vanë të njëjtën. Për në akhirate nuk e vanë të njëjtën. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, Wallahu la yuhibbul fesad. Allahu nuk e donë fesadin. Pas e vazhdan Allahu te bareke ve teala dhe thot, Wa idha qila lahu taqillaha. Dhe kur i thuhet ati kifrik Allahun, E khadethu l'izzetu bil ithm. E kap një loj izze. Izze, qka do më dhanë dhe zër? Izze, kënari. Izze, është kënari. E kemi morë neve të emrin Allahu Gjellu Ala, El-Aziz, qka do më dhanë? El Aziz dhe zërë është ai cili kujti kujtohet, nuk mund është mi thonë pse. Shemë Allah të ashtë në ty një diqka. Nuk mund është mi thonë pse o Zot? Ajo Zot. El Aizze dhe mund është një loj force e cila t'imponon ty. Ta imponon me pushtet. E khadet hu le Aizze. Kur ti thujshti ati kifri ka Allahu, atë hënez e ka psikleti. Këni po të njërë zëtë për me ezbërthi këta. Keni pa njerëzit sa ma, a e keni pa sa burra ju doket vetja kur e kap nervoza, a i shejtani ka kap? A e keni pa ndjesin, që ketë dhe na kap nervoza, dhe zërë. Ndjesia e njerit kur kapët pi nervozës. I zvoglohet dunjojnë e thot që tu ka fshat, e ka me ha. Jesën e ha, të ha nervoza. Erë një njeri, dhe i ka dzumë për një njeri tjetër, për nga meri se selim, thanë, shumë nervoz, së në të nalë kërkush. Tha, unë ndi diçka që nalët. Dhe kemi nësu, A po çam i thon atij, o burri i madh ulo. Thuaj ne thoja udhu billahi minash shaitanir rajim. Shejtani ka jolla. Shejtani. Andaj shejtani kur e kap njeriu, ja shpizon instiktet, ja vlon gjakin. Po ti lirisht globin dorë kije. Jo se ki jolla. O janë do të rrit. Faraoni çështu ka menue. Ka thonë unë Musa i ka thonë, "Dheruni, lëmni ta vras Musën, ose ne vratti." Nuk mundesh me vratti kanë dush. Po ti ke vrarë 80.000 fëmijë, për çfarë do të përgjigjesh? E ke vrarë njerëz apo njerëz për shembull, bën vëllai zullumi. Por Allahu do një herë, ha, me një ëndër e rrotullon këtë dunjë. Me një ëndër e ka ndër Jusufin mbi burgit. Se ka lanë Allahu rahat në gjumë mbretin, e çaj ëndër shqetësuese për mbretin ishte lirimi i Jusufit, alayhi salatu wasalam. Ana qadirat Allahut janë shumë interesante. Çka thot Allahu xhelalu ala? Ky njeri kur ti thuhet, "Mo, e kap shejtani." Al-izze. Mirë po, izzeti, këtu ka thënë Allahu Gjellu Ala, bil-ithmi. Pse? Sepse ka thënë djetarët, krenaria dhe të mbururit me të mira është e lavdërushme. Por shemë. Nëse njëni ti të vjenë dhe të thëtë kështu, të zënë e kështu, ki frikë Allahin, pse e kështë njësë me falë namaz? Pse të kanë shpërla, Allah? A pa mi thënë, më falë. Ja. Se kjo e vej për në mirë. Njëni me thënë, por shemë, qështë me ti se pirakijën? Jo, andaj ka ndonë djetartë, e ka lidhë Allahu këtë kënari me të keqe. Pro, kënaria jo këtë është të keqe. Abo, nuk duhet njëri të onë, në veprat mira me onë, dhe, a përshë ka thënë Allahu, këtë thuhet ki frikë Allahun, jo, ki frikë Allahun më zbën fesad. Këta e kapë, vlimi gjakët. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ka bil ithmë me gjuna. E mirë, nëse është me takë valëk, lejot. Nëse është me takë valëk, lejot. Po shumë, a lejot njëri ju vezër mundi krenar që zban zina? Po. A lejot njëri ju mundi krenar për dashurin që e ka për Zotin e vetë të bare kjo vëtjala? Po. A lejot njëri ju mukon krenar se e dërë Muhammedin s.a.s. Po. A lejot njëri ju mukon krenar për veprat e mire që i ban? Po. Pa ja ullë dikujt kryen. Pa ja në në qmu dikan? Po. Për dhejti. Nina krenar për veprat e mire. dhe ndi keqari për veprat e liga. Andaj, kur është krenaria me gjuna, është e nënçmuar. Kur është me të mira, është e lavdruar. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, fe hasbuhu gjehennem. I mjafton këti gjehennemi. I mjafton këti gjehennemi. Se ka dhezër, i mjafton këti gjehennemi? Ka nërë disa komente. E para, se këta njerëz, thamë, janë konë njerëz, dhe mund, grindaveca, mirë po manuvrues, se ne kezonti ata. Kur se ne qëta në gjithme, gjithmon ato, fitojnë. Allahu Gjellivala e ka qëcu Muhammedin s.a.s. dhe ka thamë, fa hasbuhu gjehennem. Te unë s'ka manovra. Gjehennemi është për ata sëtë, nuk kanë mujtë, do më thonë, njerëzit mja morë hakin atyre. Për doptit. Apo, i dopti, se ne ka morë për zullum qarit. Së ne ka bindë. Do njerë dhe ka bindë për së ne ka morë. 500.000 njerëz i kanë janë vrarë Sirive. 500.000. Dhe bota heshtë. Heshtë. Apo, mirë, që ato fëmijë dhe shka janë vrarë njerëzi. Qashtu veç, qashtu ka me kalu ajo? Nuk kalon. Të njerëzit kalon. Sikur s'u pa kur gjo. E te Allahu? E nuk kalon të Allahu. Veç për një fëmijë s'kalon. Andë Allahu Gjellale përmeni në Kur'an, ne kemi me morë foshnje për foshnje. Pse të ka vrarë ti e? Fol. Allahu i gjithë, fol ti tash. Zullum qartë i gjithë për para, fol. Andë gjenemi dhe zërë bërë për këta kryo mdoj, të cilat njerëzit së mundëm ja u këti hakin. Për te ka po gjenemi. E lusë për Allahu që Allahu mësë në banë, asë njerë zullum qartë. Që dikush në lipe neve hak, ditën e kiametit. Tha Allahu Gjellale, fe hasbuhu gjehennem, mjaftë gjenemi. E djetarë dhe zhënë këta jetë kanë thonë, kur Zoti thotë për dikan, bole ko gjenemi, a mundi me pra mënu shka gjenemi? Për shemë. Me në vetë neve, këta zullum qarë që vrasi njerëz. Shka kështë e kështë e bon, Allah. Ketë që ka të shkon menja, së një panë kur gjohë. E kështë, ketë, hajde, shprazu grejtë. Shkru e di roman, shkë e kështë e bon. E kështë e burë gose. Mirë, në fundë, Allah thotë, kur gjohë, së një aftohë kjo. Fe hasbuhu gjehennem. Unë vesh një herë është një gjehennem. Hasbuhu, një aftohë. Tash, a e kupton ti gjehennemi shka është? A mush me kuptu gjehennemi shka është? Iran, nazab, në tortur, që Allah thot, që gjitho, që edhe ti o Muhammed së një kizan, don, që i thoi nëna me pel për dore, ju mjafton gjehennemi. Kjo dhe zërë argumenton se gjehennemi është shumë Iran. është shumë Iran, Allah në rrungë nga gjehennemi. Thotë Allahu Gjellora, wale bi selmi had dhe sa vend shtrat i kesh që është. Elmihat ka ndonë djetarët, pse i ka qytë Allahu shtrat, se vete ka ndreq. Vete ka ndreq, me veprat e veta, do ta merë logarin të Allahu të bareke, vëtjala. Kjo vezër, komenti i djetarëve, të cilët kanë thonë se është si rezultat i fjallës Allahu Gjellë Gjellaluhu, pra, shpjegimin hotësishëm, për njësë që kanë thonë, o Zotë në jepë këtë dunjo të mira vetëm. Pasë e Allahu Gjellaluhu vazhdojnë ajitin 207 dhe shfarë thotë. Wa minan nasi men yashri nafsa ibtigha mardati Allah wallahu raufun bil ibad. Thot Allahu te bareke ve teala, dhe për njerëzve ka që vetveten e shesin për hir të Zotit te bareke ve teala. Këto janë vëzër besimtarë. Shikoj vëzër. Njëri është i gatshëm me vrar njerëz, me uzurpu toka, me vrar baktit. Me vrar baktit, me myt gjithçka, me bë fesat. Apo, keni pa për shembull tani? E shifni. Se ka lale, për shumë se i aze frimë më një dunjajës të ja uprish me gjelëbërim me ketë. Apo? Se ka lale. Apo? Më së frasë për fesodat më loja që i mojë. Po në dadojt pak ta që ka na i shofna. Ta një vezër, këj njeri është i gatë që me kalë dunjajën për shpirën e vetë. Allah o thotë, shikoni një kategori tjetër, shumë interesant. Është i gatë që me mytë vetën për rizalët Allah u gjellu ala. Dhe sa shetane dalimi madh mes tyre dënjësve. Njani është i gatshëm për me rujt vetën me kollë dënjojën, njani është i gatshëm gjithë shka me sakrifiku pi vetë vetës edhe shpirtin e vetë, veç mu ka është i knashtë Allahu të barek e vëtanë. Dë gjëna jetën dhe zërë. O minë në nësi me jeshiri nefsehu ibtiga e mërdatillah, wallahu raufun bil ibad. Thëtë Allahu gjilluala, dhe për njërzve ka që eshesin, jeshiri eshesin. Ibtiga e mërdatillah. Ama jo për gjithë ka eshet vetëm kjo. Me e ble rizalëku në Allahu gjitha. Rizalëk, mërdat, rizalëku i Allahu të barë kjo të ala. O Allahu raufun bil ibad. Allahu shumë i but me robëtit. Allahu shumë i but me robërit e vetë. A mund një parëm nuve dhe një njëri. Allahu në mundësof më bopi qëtënëve të mirëve. Të cilët, këtë jetën e ka njëtu, Edhe në fund Zoti kur t'ja ringjallë shpirtin edhe i thot, ti o insan, shka i munu bëllo, shka ki boti. Ki thot o Zot, kit jetën e kum pas, jo munu, veç ti t'jesh i knasht. Qka i jep Zoti që ti njerit? Qka i jep Zoti që ti njerit? Andre tha Allahu që, Wallahu rauf, Allah jo shumë i but me ropë të vetë, të sa t'jan të til. Kush janë këtë njerës dhe zër? Ka narë shumë komente, prej komente që ka narë, se njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Suhejb ar-Rumi, Suhejbi vëllazër, ka qenë prej romakëve, mirëpo ka qenë te arabët. Ka qenë tek arabët. Dhe kur i ka besuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vëllazër, ata s'kan dashur me leju me emigruar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe i kanë thënë, o Suhejb, ti kur erdhe te na, s'pata shumë pare. Erdhe këtu, bane tregtar, bane pare, ti bane te na pare. Kujt do dashmë shku? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo s'ka mundsi. Atëri ka thonë ai, mirë, a ka dëni zgjidhje me juve? A ka dëni zgjidhje që unë të shkoj te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë po. Këjt para që i ki fitu këti le këtu. Para të veta. Pse se i ki fitu qëtu? Realisht para të atina ja. Apo? Qka bo një Suhejbi, vëzër? Tha për para? Po, krejt. Vesh më lini që këti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E Allah u zbiti këta jetë. Dhe për njerëzve ka që e shesin vetën. Se mali vëzër është, mali është nga të vetës, apo? E shet vetën komplet. Ka me të pakur që hiqë, veç me shkute Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për i zalëk të Allah u gjelë gjelalu. E Allah u tha nuk le harojnë në këtë punë. Qëka i tha për nga mesëm të njerë vëzër? Rabi Halbeja, Eba Jahja. I ka thonë, Eba Jahja, Suhejbit. Ka thonë, ki fitu shumë, Eba Jahja. Qa ka thonë Suhejbi? Qa ka thonë? Na ta lajtë e kena dhonë për Allah. Këtë pare, ata ignoranë sa dhe zërë. Apo, i një pati sa njësë për shemë, kër i jepë sa ta ka. E me kë, na. Shkej të bati. Shkej të bati. Kër i more këtë pare ti? Po ti ta lajtë i ti bati, ti postjeri e. Kër gjo nuk i e tjetër, apo? Që venin vetë në naltë? Andaj që ka i tha, pengamë në samë tha, fitove o Suhejbi, fitove. I dhave dhe pare, erdhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Suhejb ar-Rumi vëzërosh prej sahabëve ndarshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ado kjo është prej komenteve që i kanë përmend dietarët e muslimanëve. Gjithashtu ka edhe komente tjera nga Omar ibn Khattabi, të cilat e shpjegojnë kët ajet për çështën e njeriu i cili zhytet në armik dhe rrezikon me jetën e tij. Kanë ardhur disa prej muslimanëve dhe i kanë thënë Omar Khattabit, u shkatruan disa musliman. I than, qëfar u bo? Tha, i than, disa njerës bi muslimane, kur po luftojnë me armikun, po hi majnë atje. Po hi në kështjel, po hi në kala. Zdeli gjabë ati. Nështë zban kështu me hije. Edhe ata than, a ka than Allah u gjelera, mëse gjuni vetë vetën e juve në shkatrim? O Ameri tha, gabim, gabim. Së shtë ajo është, mëse gjuni vetën në shkatrim, mëse imani parët pa i dhanë. Jep një parë të Allahu Gjellewala për Allahu të barë kjo e tala. Ka thonë e këto shka e në të bo? Ka thonë, kjo është fjallë Allahu Gjellewala vë minë në nësi me jeshri në fse u ptiqa e mërdatilla. Ky njëri ka hije me e blejë gjenetin Allahu Gjellewala. Ka thonë, une kur të mërin të mërin. A kuptan dhe zër? Sa precis kanë qenë shok të pengamberi sallallahu aleyhi sallam, nuk kanë lujtë me ajetet e Zoti Gjellewala. Por kjo është dhe zër, ajo që e kam përmend djetarët në këtë kontekst. Fjallë Allahu të barë kjo e tala, Wallahu raufun, është lexuar dy ajete, dy qiraete, Raufun edhe Rauf. Apo Raufun është emri i Zotit Xhelel Xhelaluhu, do ta marrim këtë emër me lejen Allahu te bareke ve teala, edhe Rauf. Kështu e ka lexuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra Allahu është Raufun, çfarë do të thotë, shumë i butë me robët. Shumë i butë me robët. Dhe vëllazër Allahu Xhelal e ka kallzuar butësinë e tina shumë prej veprave. Po para mendone në njërën të sinë Allahu në akhirat e përret me kratësi, nuk e përret me idhëndim. Shka i apaj ati? Shiko të i vëzër, Allahu që ka po bukën për neve, për shtatëshme më fut në trupin ton, me lakështit të cilat e bojnë për shtatëshme pa u mununti. Apo? A e ndjenë ti bukën edhe hekri njësoj ngoj? Jo. Ujnë a e ndjenë njësoj edhe diçka e cila lëndon? Jo. Thajrat, a i kini zoj? Jo. Shiko Allah sa buti ka kalu gjërat dhe sa but në trajton Zotë i onë të bare kjo e tjara. Në kryimin e Zotë i gjele gjera ka o butësit e madhe. Po para me ndoj në khirat ku atje Allahu në këtë dunjo janë disa ligje që patjetër e kimi kaluë. Për shembull, nana e ka patjetër me shiu dhimbtën e lindjes. Apo, me gjithë prapë do ata. Allah e ka, ashtu e ka lidh. Në ahiret këto ligje i pezullon Allahu. S'ka dhimbta hiç. Mirë, para menon në botën ku Allahu e ka pa dhimbta, bota e xhenetit. Qysh ka i api Allahu njerit? Thad Allahu gjelora, Wallahu rauf. Allahu shumë i but, Allahu na trajtof me butësin e tina të madhe. Wallahu raufun bil ibad, Zoti është shumë i but me robrit e tina. Kjo është lezër ajeti se në ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Nësë ajeti që ka vinë, lezër, ko në ka mbarua, ajeti që ka vinë, argumentojnë dhe shpjegojnë në mënyrë të detalshme, ajeti 208, ajeti 209, ajeti 210, edhe ajeti deri në ajeti 214, argumentojnë kush janë robët e Zotit Xhelel Xhelalu. Çka bojnë këta? Çka sakrifikojnë për Zotin e vet të bareke? Ua të ara këta do të ashtina për ligjëratën e ardhshme, lutemi Allahun Xhelel Xhelal që Allahu Xhelel Xhelal na bën prej robëve të tij të cilët e dojnë ahiretin më shumë se dunjajën. Lutemi Allahun te bareke ve taala që Zoti Jon Xhelel Xhelalu, kujt që kemi çollu, Allahu të na shpoblen, kujt që kemi gabu, Allahu të na fal. Lutemi Allahun te bareke ve taala që Zoti Jon Xhelel Xhelalu na ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon shpirtrat tona me Kur'an. Lutemi Allahun te bareke ve taala që Zoti Jon Xhelel Xhelalu mos sa ndon asnjëherë për këtë libër të madh, as nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.